Słodki Kinarek, skrętne słowo piwo. Dobrze, tam tylko dupo acestic de flexiune se declină participile în menos. Menos este o terminație, nu doar o desinență, o terminație participială. Ce mai avem aici? Avem comparativele adjectivale a căror terminație este teros. De asemenea, superlativul absolut tatos, ce ar mai fi, și pronumele relative, cos, cosos. Deci este o declinare foarte productivă, intră foarte multe substantive și adjective în această clasă. Accentul declinării, vă spuneam câteva reguli generale, ele se aplică și la această declinare a doua. La nume, ce face accentul, ce ar vrea să facă, ce tinde să facă accentul numelui în declinare. Să stea acolo pe forma de la nominativ. Deci, la declinarea a doua se respectă lucrul acesta. În general, accentul tinde să stea pe silaba de la nominativ, cu excepții legate de lungirea finalei și atunci n-are un cotro, deci se supune regulilor de accentuare. Cuvintele oxitone, ce vor face la declinarea a doua, ca și la declinarea a întâi vom vedea. Ce fac oxitonele? Devin perispomene la cazurile obice. Devin perispomene la cazurile obice. Ce ar mai fi? Cam astea sunt lucrurile de bază pe care trebuie să le știm. Deci vocală tematică omicron, pe timbru O, cu excepția vocativului unde este T, predominant masculină, unică și neutră în ea. Excepțiile feminine, să vă dau câteva excepții. Ce înseamnă Partenon? Fecioară. Partenon este templul Fecioarei. Partenos este Fecioară. Nesos? Insula. Insula. Și perechea lui Boară. Odos. Drum. Ce ar mai fi? Profos. Ce dintre cele din fondul principal lexical cu care se zic că v-ați putea întâlni? Profos suntem. Profos? Trofeu? Ce e trofeul? Nu, că trofos nu înseamnă trofeu. Vă dădeam doar o indicație. Premiu. Trofeu este un premiu, trofos este mâncarea. Deci, da. Orice poate servi drept aliment este trofos. Și trofeu era răsplata în mâncarea acordată celui ce câștiga. Biblos este carte. Deci toate astea sunt he, dar cum vedeți, având această vocală tematică și sigma la nominativ, ele sunt de declinarea, se încadrează de declinarea tematică, adică de declinarea tuă. Desinențele acestei declinări, nominativ, vorbind deocamdată de masculin, da? Nominativ este sigma. Genitiv singular cu manat articol, cum am spus. Tu. Acel tu vine dintr-un o desinență. care împreună cu vocala tematică se contradice, hai să zicem, vocala tematică O, O, desinență și dau U. Dativul este I, dar împreună cu vocala tematică se face vocala tematică O, I, e o contragere acolo. Cred că cel mai bine o scrieți direct contrasă, ca să nu facem acum gramatică istorică, că veți avea timp să învățați lucrurile astea. La acuzativ avem iarăși vocală tematică O plus U și la vocativ avem vocală tematică Epsilon plus desinență este dulos. trei lungi accentuate. Deci ultima scurtă, pentru ultima lungă și accentuată, obligatoriu cel complet. Del post frate, antropos om, dulos l-a mai avut sclav, rob, duleia este sclavia și duleo este duleo, e verbul a fi sclav. To, doron, neutru, ăsta e acea accentă secundă. To, doron. Doron. La fel. La fel, deci tot așa, ultima scurtă, penultima lungă și accentuată. Obligatoriu circumflet. Thanatos, o Thanatos, atenție, moartea la grecie masculină. Thanatos, o Hippos. Aveam animatul teos, care putea fi ho, sau Pet. Deci zeița o să o găsiți de multe ori Peteos, nu Petea. Da. Da, există și Tea, dar Tea este un derivat târziu. Atunci când flexiunea, declinarea întâi oferă un model productiv de declinare și atunci creăm femininul Tea de la Teos. Dar inițial avem Poteos și Heteos, de zeul și zeița. Și unde l-am putea găsi de pildă pe Heteos? Tot ce înseamnă până la greacă clasică, cred că și în plafă. Deci, forma Heteos este mai bine reprezentată de Tea. Că Tea apare chiar la Homer, chiar în primul vers din el. Da, dar există în paralel cu Teos, formează că e multă vreme. Heteos, mi se pare, e ca și la noi, profesoară, mulți nu acceptă ministresă sau ministră, nu? Zicem doamna profesor. Există profesoară, dar forma clasică, forma recunoscută de norma gramaticală este cea masculinului, doamna profesor. Probabil că așa era și la greci, exista Tea pentru că intra într-o flexiune foarte cunoscută și productivă, dar inițial Teos este cea la formă normală. Hai să încercăm să aș propune să cum rezolvăm, de la simplu la complicat sau să începem cu cele complicate și să vă rămână cele simplate. De la simplu, ok, atunci hai să luăm logos, este un simplu. Logos, nomos. Iar întâi scrieți, încercați să... Sau hai să scriem totuși unul pe tablă și pe urmă vă las să lucrați și singur un pic. La vocativ, dacă era substantivul paroxiton, se muta accentul și devenea proparoxiton la vocativ? Nu. Nu. Aia e la patern. Acolo. Poftim? Aia e la patern. la declinarea a treia și la declinarea a doua, la declinarea a întâi vom vedea niște excepții la accent, dar la a doua, declinarea a treia retrage accentul. Okay. deci, accentul meu nu învață angleștia. Da, nu-i problemă. Așa trebuie învățat, e papagan așa. Nu le-am învățat. Păi terminații nu trebuie să ne înveți? Da. Pe... Dar așa, nu trebuie să ne înveți. Așa acolo, de la loc, de spațiu loc, de desenet. Să mă încurcă literă. La literă. Deci, Ah, era rămas de la... Da, era rămas de la... Și le... șterg, nu da, înțeleg da. Ce am coborât. Lois, eram la Dati. Da. Dora, la fel cu nominativul și o. Dora. Vedeți că una dintre posibilități este ca accentul să își păstreze poziția, dar să varieze ca tip de accent. Acum se poate și ceva mai rău. Thank you. perioadă lungă în coborâ, în profund. Urmărăm doar aparent lungă, urtă și atunci facem retrase. O, am coborâ. Și-ar mai fi unul de pus pe tablă, ca accent. O. Am de pus un oxiton, care o să aibă genitivă. Accentul? Da, acum am început să mă obișnuiesc cu ambele. De cele mai multe ori, în general, traduceam și da, doar în 2 ani trebuia să traduc din română în greacă veche texte scurte. Și la texte scurte nu mai descurcam. Da, dacă te gândești, da. Lăpui, dar nu-ți vin da. Să mă obișnuiesc. Mă bagi în depresie. Singura problemă este că în momentul în care aveți un cuvânt, trebuie să-l înveți dacă nu-i verb și cu accentul lui de dicționar. N-aveți de unde știi dacă este Protagoras, Protagoras sau Protagoras. Da? Deci se învață cuvântul cu dacă este Agora sau Agora sau Agora. Eterna poveste se spune Agora. Da? Deci, tot românul zice Agora. Da, piață, piață publică. Este Agora, e Agora. Cu accente finală. Nici o regulă nu vă spune că e poftim. Ce complex? Nu. A scuțit. Oxiton e cuvântul. Și agora nu este corect? Nu. Toată lumea spune agora sau agora. Și foarte important, bine, la nivel grafic, asta se poate deosebi, dar ne dăm seama în greaca nouă cât de important e unde pui accentul. Sunt două cuvinte asemănătoare. Dar și în greaca veche sunt foarte multe la care variația de accent este cel puțin în forme verbale, unde o să vedeți că variația de accent e semnificativă. Acolo, fiind o limbă vorbită, contează și asta, da. Taxi și taxi. Nu sunt așa lucru. Una e clasa, alta este da. Mașina în care trece lucrurile. Da, deci încercați pe cât posibil cuvintele pe care le învățați să le rețineți cu accent cu tot. Vă spuneam că oxitonul la clasul obice, ce fac? Devin perispomene. Da? Deci tot ce are accent ascuțit pe finală, la cazurile oblice, capătă și contest. De asemenea, da? Și complex. Avem fond, îl spun aici peste el, da. Revine la accentul oxiton și o altă este. Adevărul e că acolo unde, nu, dar asta se întâmplă doar în greacă târzie, unde declinarea treia care cea atonă, este neproductivă, dar unde să influențeze în celelalte declinări, se pronunță adres, sau mă rog, apare în texte o adelte. Deci e clar că tind să retragă accentul la vocabil, dar nu este clasic. Poi. Chiar dacă la plural finala e lungă, nu avem circumflex nici aici și nici la numai la caterile oblice. Și o de foi din nou ascuțit. ființele gurile de accentuare și articolul e suficient ca să știți declinarea a doua tematică atât masculin și neutrul, iar femininul se, nu va mă declina niciun feminin, declinarea este identică, articolul însă va fi feminin. Da, da, deci o să declinăm cu he, des, te, ten și o. Da? O să zicem he dromos, nu, he, da, he nesos, he biblos, des. Da? Biblos, dar des, biblu, to, e, te, biblo, e greu când îl spui. Acuzativul va fi ten, biblon, da? Și vocativul o, biblă. Masculinul, doar că articolul lui nu e feminin. Și toate cele dinainte ar lui, dacă erau oxitone, de noi toate baritone. Da. Deci asta se petrece cu toate cuvintele, dinaintea unui accentuat. Da. Orice cuvânt oxiton urmat de un cuvânt accentuat, și mai e ceva, orice cuvânt oxiton urmat. Deci putem avea după cuvântul oxiton și un cuvânt neaccentuat. De exemplu, un proclitic. Dacă zicem și nu spune grecul, dar să zicem că tot că e un om poetic. Accentul pe celălalt cuvânt, deci urmează o unitate accentuată. Și atunci vom face așa. Agatos ho antropos. Dar dacă urmează agatos te, agatos te, te este o echivalentul lui verb, dacă nu știu. Și se poate pune și înainte? Nu, tot este un proclit, da? Deci este agatos te kalos. Da? Frumos și... Bun și, bun și frumos. Ăsta cum este? Ăsta nu este proclitic. Ăsta este emplitic. Deci ăsta se sprijină aici. Și atunci ăsta nu mai poate deveni bariton, ci este oxiton. Păi de regulă, păi de regulă nu era de felul mater, pater, păi? Nu e la fel și aici? Nu trebuia să fie mai întâi calos? Ba da, v-am spus, v-am căutat un exemplu prin care să punem accent. Doar ați căutat un cuvânt care să aibă, am căutat ceva care cât de cât să poată fi tradus. Într-adevăr, de ăsta trebuia să vină după calos. Se pune pe să presupunem că mai avea agatos ceva în față. Da, dar să presupunem atunci că urmează aici un cuvânt accentuat. Să zicem calos, agatos, pe antropos. Da? Deci asta era structura corectă. Da. Calos, agatos, pe antropos. Deci frumos și bun, omul frumos și bun. În structura asta, pentru că ăsta se duce cu accentul aici, nu mai transformăm oxitonul în bariton, cuvântul oxiton în bariton, în vreme ce aici, unde accentul, unde ăsta este proclitic, nu emplitic, și vine aici, transformăm. Deci procliticul formează unitate cu ceea ce urmează, empliticul cu ceea ce este înainte și atunci determină un alt comportament al cuvântului oxiton. Și deci, deși cele două, în cele două situații nu se citesc, nu se scriu împreună, ele ar trebui să se citească împreună. Da, da. Deci și proclinicul și empiricul formează corp comun în lectură cu cel pe care îl sprijină. Adică trebuie agatoste. Agatoste, da, sau da. Antropos. Da, antropos, da. Astea, cu zițelele astea neam să-mi poate să